W poprzednim odcinku dr Gero aktywował androidy numer 17 i 18. One zaś po zabiciu swojego stwórcy obudziły tajemniczą 16. Ja, Vegeta, zniszczę was tu i teraz. Dobrze, twardzielu. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 65. Vegeta kontra Android numer 18. Bulma, jesteśmy na miejscu. Wspaniale. Może najpierw wpadniemy do mnie. Muszę sprawdzić, jak się czuje tata. Nie masz pojęcia, jak trudne jest życie samotnej matki. Biedna Chi-Chi. Jej też nie jest łatwo z Goku. Nie martw się, mama zaraz się tobą zajmie. Poczekaj jeszcze chwilę. Trzeba nakarmić dziecko. Leć do domu Bulmy. Rzeczywiście wydaje się głodny. Goku odzyskał rumieńce. Ciekawe, gdzie podziewa się Gohan. Mam nadzieję, że androidy jeszcze nie dotarły do Goku. Tato. Dziwne. Jesteś silniejszy niż wskazywałyby na to dane doktora Gero. Brawo, Vegeto. Nie mam pojęcia, ile energii straciłaś. Lepiej więc zetrę cię na proch. Pora kończyć tę walkę. Cześć! Co to za idioci? Zejdźcie z drogi. Uciekajcie, bo was rozjadę. Na co czekasz? Pokaż, co potrafisz. Jesteś szybka jak na zardzewiałą puszkę. Dlaczego nie zaatakujesz z całych sił? Gdybym to zrobił, zniszczyłbym planetę. To dobrze. Ja też się hamuję. Musisz się bardziej postarać, żeby mnie pokonać. Skoro nalegasz... Vegeta, nic ci nie jest? Po co tu przyleciałeś? Psujesz mi radość z walki. Nadciągnęła kawaleria. Nawet osiemnastka miałaby problem z pokonaniem ich wszystkich jednocześnie. Pomogę jej. Chyba, że i ty masz ochotę na walkę. Nie będę z nimi walczył. Jak wolisz. Nie ma z ciebie pożytku. Po co w ogóle cię zbudowano? Moim celem jest zabicie Goku. Nie obchodzi cię nic innego? Uwaga! Zbliża się siedemnastka. Musimy się wycofać. Po co ci duma, jeśli będziesz martwy? Posłuchaj mnie. Chcesz znowu oberwać? Ona jest moja. Uciekajcie, jeśli chcecie. Nie warto tracić sił na tchórzy. Myślisz, że pokulę ogon? Za kogo mnie masz? Poza tym nie zamierzam przyjmować pomocy od nikogo, a zwłaszcza od Kakarota. Wolałbym już zginąć. Wspaniała mowa. Bądź co bądź, jesteś sajańskim cięciem. Wypchaj się swoimi pochwałami, szczeniaku. Wyślę was na złomowisko. Podejrzewam, że wszyscy przestrzegacie honorowych zasad walki. Ale na wszelki wypadek radzę wam się nie wtrącać, bo wtedy będziecie musieli zmierzyć się również ze mną. Mówisz o tych głupkach? Nie martw się, nie kiwną palcem. Cieszę się. Kontynuujemy z rozkoszą. Wspaniale. Zaczynasz mnie wkurzać. Jak na organiczną formę życia, bardzo dobrze walczysz. Goku jest od ciebie silniejszy? Nie. Przez chwilę radził sobie lepiej, ale naprawiłem to niedopatrzenie. Rozumiem. Myślałam, że chociaż on będzie wyzwaniem. Co takiego? Przyłóż jej, Vegeta. Nie wiedziałem, że mój ojciec jest tak dobrym wojownikiem. Pojedynkę powstrzymuje androida. Vegeta przegrywa. Przyjrzyjcie mu. Stopniowo coraz bardziej się męczy. Moc androida w ogóle nie maleje, za to Vegeta traci energię z każdym ruchem. Niemożliwe. Jednym ciosem powalił Super Saiyanin. Jak to się stało? Oh. Da. Ojcu. Kim jest ten dziwak? Na wszelki wypadek pozbawię cię też władzy w drugiej ręce. Dziwne. Jego blask zgasł, a włosy stały się czarne. Drugi też wrócił do poprzedniego wyglądu. Ciekawe, kim on jest? Nie występuje w naszej bazie danych. Zresztą nieważne. Pokonali wszystkich. Nie poddam się bez walki. Nic im nie będzie. Żyją. Daj im po magicznej fasolce. Powinni w pełni odzyskać siły. Jak wyzdrowieją, chętnie spuścimy im łomot jeszcze raz. Nie spytasz go, gdzie jest Goku? Nie trzeba. Sami go znajdziemy. Zresztą, jeśli zrobimy zamieszanie, Goku do nas przyjdzie. Na razie. Diana. To była przyjemna rozgrzewka. Co się stało? Wasza walka wypłoszyła wszystkie ptaki. Ptaki? Jeśli chcemy zwrócić na siebie uwagę, znajdźmy miejsce, w którym jest więcej ludzi. Masz rację. Może poszukamy jakiegoś miasta. Jestem za tym, żeby się przenieść. Chętnie zmienię ubranie. Nie będę walczyć w tych szmatach. Dobrze. 16, a ty? Zgoda. Poczekajcie. Czego chcesz? Powiedzcie mi, jaki jest wasz cel. Zamierzacie zabić Goku? Przejąć władzę nad światem? O co wam chodzi? Na razie zabijemy Goku, a później się zobaczy. Co zrobił wam Goku? Doktor Gero go nienawidził, ale zabiliście doktora. Dlaczego więc go ścigacie? Nie obchodzi mnie doktor Gero. To taka zabawa. Zabawa? Zabijecie go dla zabawy? Gdybym chciał, wydobyłbym z ciebie każdą informację, ale wolę znaleźć Goku samemu. Tak będzie zabawniej. A gdybym bardzo grzecznie was poprosił, odstąpilibyście od tego? Nie. Zabicie Goku to mój jedyny cel. Sam słyszałeś. Pośpiesz się. Twoi przyjaciele umrą, jeśli nie podasz im fasolek. Do zobaczenia. Okazało się, że androidy są znacznie groźniejsze niż sądzili nasi bohaterowie. Czy Goku znajdzie sposób, żeby powstrzymać mechaniczne bestie? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media. Na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Co planuje Piccolo? Jest tylko jeden sposób, żeby pokonać androidy. Kami, Piccolo zbliża się do strażnicy. W następnym odcinku zjednoczenie. Ziemia nie potrzebuje Kami, tylko kogoś, kto ją ocali.